Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Антону Сурабіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Споўнілася 80 гадоў доктару філалогіі Адаму Мальдзісу. Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіна, вы на хвалях свабоды, ў праскай студыі навінаў Ганна Соус. Антону Сурапіну і Сергею Башарымаву выстаўленыя абвінавачанні ў сувязі з незаконным перасячэннем дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Пра гэта паведаміў цэнтр інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ. Пэр Кромвель, заснавальнік шведскага рэкламнага агенцтва Студія Тотал, якое арганізавала акцыю падтрымку дэмакратыі і свабоды слова ў Беларусі, гэтак званы плюш дэсант, сказаў Свабодзе, што ён гатовы абмеркаваць з КДБ умовы, на якіх ён мог бы даць паказанні ў справе Сурапіна і Башарымова, калі атрымае ад беларускіх чэкістаў афіцыйнае запрашэнне прыехаць у Беларусь. Інтэрв'ю з Пэрам Кромвелем на нашым сайце свабода.орг і пазней у нашым эфіры. Працягвае выпуск навінаў. Закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі дапрацуюць і выправяць на працягу месяца. Гэта паабяцаў прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч на сустрэчы з прадстаўнікамі ўкраінскай інтэлігенцыі, якая завяршылася ў ягонай крымскай рэзідэнцыі. На алімпійскіх гульнях у Лондоне 7 атлетаў з Камеруна не вярнуліся ў сваю афіцыйную рэзідэнцыю, і па словах кіраўніка дэлегацыі гэтай афрыканскай краіны, магчыма, будуць прасіць улады Вялікабрытаніі аб прадастаўленні прытулку. Гэта не першы выпадак зыходу спартоўцаў з алімпійскай каманды. Перад цырымоніяй адкрыцця 27 ліпеня амбасада Судана ў Лондоне пацвердзіла факт знікнення трох спартоўцаў са складу каманды гэтай краіны. Вядома, што адзін з іх падаў прашэнне аб прытулку. Чакаецца, што двое іншых зробяць гэта бліжэйшымі днямі. Пракурор папрасіў суд пакараць 3 гадамі зняволення ўдзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot, якія правялі панк-малебен у храме Хрыста Збавіцеля. У камунішкім судзе Масквы заўтра вінавачаныя выступяць з апошнім словам. Іран лічыць Сырыю часткай восі супраціву агульным ворагам у рэгіёне ва ўсім свеце і працягне аказваць дапамогу Дамаску. Пра гэта заявіў дарадца іранскага вярхоўнага лідара Алі Хаменеі Саід Джалілі на сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам у Дамаску. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прапанаваў музыку Андрэю Макарэвічу накіраваць свой адкрыты ліст аб праблеме карупцыі ў краіне прадстаўнікам бізнесу. У гутаркі з журналістамі падчас візіту ў Ленінградскую вобласць Пуцін падкрэсліў, што адказнасць за карупцыю ў Расіі нясуць не толькі чыноўнікі, але і прадпрымальнікі. У адкрытым лісце на імя Пуціна Андрэй Макарэвіч сцвярджае, што за апошнія гады, калі расійскія ўлады абвясцілі ад пачатку рашучай барацьбы з карупцыяй, памеры так званых адкатаў выраслі амаль удвая. Міністр абароны Афганістана Абдул-Рахім Вардак пайшоў у адстаўку пасля таго, як у суботу парламент выказаў яму недаверу ў сувязі з серыяй апошніх выбухаў і нападаў, якія не змаглі прадухіліць афганскія сілы бяспекі. У М'янме лідарка апазіцыі для ўрядка Нобелевскай прэміі міру Аун Сан Суджы узначаліся адзін з парламенцкіх камітэтаў. Гаворыцца, што Суджы стане старшынёй камітэту па пытаннях правапарадку, міру і спакою. Прэзідэнт Егіпту Махамад Мурсі не ўзяў удзел у пахаванні 16 вайскоўцаў, забітых у перастрэлцы з ваяўнікамі на Сінайскім паўвостраве. У жалобнай працэсіі ішлі тысячы людзей, некаторыя з іх выкрыквалі антыпрэзідэнцкія лёзунгі, а таксама крытыкавалі рух браты мусульмані, які падтрымлівае Мурсі за яго блізкія адносіны з палестынскай групоўкай Хамас. Гэта былі выпуск, гэта быў выпуск.